دی سکے خدا دنیا والے دی عیسان دی لالچان دی خدا کا دنیا پانے دی جا بھگت و مدد دی کئی تو انہوں مسئلہ تھا اس کی جتا کل دعا دعا غارے چا اللہ تعالی زمادہ دی دیانے اور زمادہ اولاد زمادہ پارا دستر کو یہ اخوالے کے اور دستر کو یہ اخوالے پا پسی نیوز باندی دیولی دو خوشحال شوئے تلاوت باندی دیولی دو خوشحال شوئے جماعت کی دیولی دو خوشحال شوئے دیس برائے پا اگر چرتا دین پا تقاضا روان دے تو خوشحال شوئے مدرسی تلاو تو خوشحال شوئے دا دیجی دا دی جتا ہے شکرائی کی پینزا اور روزا ہے پیوزا اور پناہ کے پا دے خوشحال شوئے آل پا ایک زنڈا خوالا پا دے خوشحال شوئے اگر بندے سے پتی گوش تو پا دے خوشحال شوئے گڑائے گا پا دے خوشحال شوئے دا پا دے گڑا پا دے پندو سنو بانے تانی سی اصل خوشحالی مدار جتا تم فدا سی زینو کی توی نہیں چاہا زینہ دتا آج تو باری تالا دی لا اقوال دستر گو دے نا اولاد بانے بدا سی محنت کو لگاڑی گئی چاہا گئی سو کردی دا اہل اللہ کردی اور سو کردی دا غلط ماحول محفوظ سے وجہ اللہ اگر زی خدا منگا للمتقین دا متقان امامات مشران و امام دا متقان مشر خدا لے چی پر کسی دا سڑی زامن کوئی گا اولاد کردی دا سی انا پاس اولاد خدا سی یا هغه په پورتو کې مطلب دی چې پلار پاغه اته یې پاغه مخامي دا هغه پاغه عزت مخاري والي هغه خدای شي خدا غریبانه خپل ځان شي ولای کدا کسان بشارت څخه خطا سم سمرات د ګوره کیندل له صفات شو یو ځان له غوره پتا الک دې ته بدلی ور کې شي بنگلي بنگلي جي بالا خاني به ما صبر او صبر د صبر کو نه دي په احکام د الله تعالی چې د الله په احکام د الله په دین په دې ټول باندې صبر کو صبر چې دې ته داشه دي صبر دې وکړي ويلقون فيها بشكل بشديد قد جنتون کی تحیت مبارکی مانا دا اللہ تبارک تعالی دی طرف نہ سلام تحیت اللہ دی طرف نہ کہا دا اللہ دی طرف نہ بہن سے بدی تو سلام نہ راضی ہو تو خدا سو غالب اللہ بندا اور دارنگ و سلام دا ملائکو تو بندگانو طرف نہ سلام نہ دا سلامن کو مانا دا چا کر سے دا ملائکو سو اور تحیتن سلام دے چا سے دا باری تعالی سے دوار جدا جو ہے یا مبارک اور سلام بندا مانا مبارکی کے جمع مانا سلام دا خالدین کی عادی دا ہمیشہ ہی پدی جنتوں کے بیا اس سے نشتا حکمت مستقرہ بہترین دیتا جنتوں دے جہات رکھے کانے و مقامہ اور دے جہات زید و اسے دلو زید و دیرہ کے دلو دیرے اگر زین بہترین دے اور دارنگ سشے دے دا اگر سکوز میں دے اسے دلو زین بہترین دے انہوں نے پیغمبر پاکر کے زجر دے کافران کا انہوں نے پیغمبر اسلام عزیزا ما یعدہ اتکم پروان کے اس پاسو ربی رب زمان اللہ تعالیٰ ستا سکر واسا دیا لگا لولا دعا حکم کے چرکنے وے جگہ دعا ستا سمانا بلل ستا سو اللہ تعالیٰ لرا بلل ستا سو اللہ تعالیٰ لرا سسکے پو وقت مصیبت اچھا اللہ تعالیٰ دا مصیبت رانا لری کی یہ تا بلن ہوئی یو مانا دعا میں سوکرا بلن میں اترخا چتا سو اللہ تعالیٰ پہ دا سو موقع باندے بلائی کنا تا اللہ تعالیٰ ذکر تا سو لعذاب نظر کی تا سو اللہ دا رفید مصیبت انہوں دا پارا نہ بللے غیر اللہ میں بللے نا اللہ تعالیٰ پہ تا سو لعذاب در کو اور دوما مانا دے دے صدا دے دعا مانا بندگی کستا سو بندگی نوے کتا سو عبادت تباری تعالیٰ نکولن اللہ تعالیٰ سا سفر واسا تلوے اللہ خلی چاہ پروان ساتھی نقام خاتا سلوے عذاب کر کے یا اللہ سا سو پروان نوے ساتھ لے خطا اللہ سا سو نوے بالے لے وحدات دے توحید طرف کا یعنی دے دعوت اللہ تعالیٰ دعوت نوے در کرے اللہ وستا سو پروان ساتھ لے جسم دے دے غردولے غردولے غرے مانی نوے در کر دے دعا ہو کے خا دعا پا مانا دے بلنے سرا دعا پا مانا دے تعاق تا بیدارائے سرا اور دعا پا مانا دے دعوت تباری تعالیٰ سر جے اللہ تعالیٰ ورکے مانزو اخراشی تاس میں اللہ سر اپنے لانے سے جوانے کا پاس ہے دا کم اور دو گناہوں چی تاس میں کردے دا دل کردے دا مل کردے ویلنی جاتے کنا فقط تذبتم پس تاس انکار کو لکس تو دینا لگینا تاس انکار کو لکس تو دینا لگینا تاس انکار کو لکس تو دینا لگینا ضرب شدہ عذاب لزاما لازم اور خطر تاثرہ اللہ تعالیٰ ہوئی عذاب در قرون کے لئے کتل انکار ہوئی اللہ صحت اللہ دی دیر لے برکت ورکون کے لئے حق عذاب جعلت سمال چھو پیدا کری دی پاسمان کی بروجا نیلی سکوری و جعلت سیاہ پیدا کری دی پدے اسمان کی سرا جنور و خمر منیر آس پومہ رنا ورکون کی و هو اللہ دی دا اللہ حق عذاب تے جعلت لیلہ شکر دول دشپا و النہار عورت خلفتن قبل پسے یا دیوبل پسے رکھ دی تھی خلفتن دیوبل نائجین یا خلفتن مانا صدا چپرنگونو کے دیو بل مخالف دیو سکن دے اور بل سرے اغتور دے دے من خدا کا سانے بتارا ارادا چا غیرا بلت این یزد کرا چی دے حسو کی نصیت والی او نعمتوں در ابیاد کی شپا اور رضا اللہ نعمت ہو گئے او یہ رہے اس کے دامشتا چی رکم سلینہ دے شپیا کا وزیفہ پاتی شی ویلتا دی شی در ابی لکھے او کدر ابی بھی پاتی شی در شپیا لکھے این یزد کرا مانا دام کرا حضرت عمر صدی دامان کرا کله کله د شپې غورات شي نه پاتې شي وځي پاتې شي د رزق دي او کله د رزق دي شي نه پاتې شي اوراد اعمال هغه دي چې چا کې د شپې استفاده یا معنا ده او اراده شکر او اراده کلی د شکرې استنو او عباد الرحمن او بندگان د رحمان ذات الذين هم کسان يمكن چې ګرځي لا ګرځي على الارض بزمت باندې حيوان عاجز کوم کی اسنه ته چې نه دي په قدم روان رحلا په کله دي پاندول چې دي کیږي کله کیږي ها دا معنا نه ده عاجزي ده وإذا قاطعهم قال خبري كل بذي سرا الجاهلون بدمست قلق كم جاهلان بدمست سرد خونا خير وي قالون جي ورتوائي سلاما بسلامتيا خبري يعني حق خبري چاقا تعليمي دي ده گناه او ده ضررنا بسلاما مانا داري جبا سلام سلام لك جاهل سر خبر مطا سلام سلام جاهل سر خبر مطا جاهل تبسوط لا تنوي والذين دا تسان دي يبيتونا چشترون لرب هند قارد چادر افتل سجدن بدي حال کی سجدت ان کی وقیام اولاد والذين دا تسان دي يقولونا شوائي ربنا رب زمن اسرف عنا والا زمن عذاب جهنم عذاب بحفوزا ان عذابها بشك عذاب دوزخ كان غراما بحلات ان کے تاوانی ہمیشہ لاتے ان آپ دا کی سرداب دوزا ساعت مستقر ناکار دے زید چاد داران ومقام و ناکار زید دے رکے دو دے والذین دا تسان دی زان فکو کلچ دی مال لگئی لن اترفو تیرے دل نکوی حد نا ولن یقترو او کمی هم نکوی وطان بین ازاد کا یہ سنیت دلی کے قواما میان حالو والذین دا عزاد الرحمن تسان دی لا یدعونا چنبذی مع اللہ سرد اللہ نا الان آخر خدردل ولا يقتلون النفس الذين سلط يا غنص حرم الله حرام كذا الله تعالى وجلاله الا بالحق مگر حق شرعي ترى ولا يظنون جنازان کوئی ومن يفعل ذلك چاچو کو دا گناہ نے صدا مخ بیان کی يل قاما مقام خشید دا گتن دے دے سرا يا يل قاما مقام خشید سزا دے گنا سرا وذاف له العذاب چند کے جتا عذاب تر قیامت و يخلد فيه ہمیشہ دے دے پر عذاب محالن غریب کی شیوی الا من تابا مگر حق کا سان کی توبہ واسی وآمنا وإيمان داري وآمنا عملا صالحا وآمال صالحا فأولئي تباد خان وبدل الله وبدل الله تعالى سيئاتهم ناكار من صفات وذي حسنات تخون من خوص صفات سرا يادنا هنا الله تعالى ورسل انتو بدل كبري توجيهات مكري وقان الله دي الله تعالى غفورا وخلق رحيما مهربانا ومن تاب چاچ توبه وسط مسلمانا صفات صفات تقرار تجي نشتا وعمل صالحا وذيكم نحط دارنا توبه تبوددا فإنه يتوب إلى الله ديوا تسكي الله كما تاب وتسكي دوسرا والذين دعا تسان لا يشهدون زراج شهادت درو جنن كي وإذا مروا تلك كتير شيء بالله فباطل زين بان لك سنگ كتاس سماوي كان تقوى غير دول مروا نبي تيري كي كراما تباز حالك كي شبين جان ساتن كي يعني شرافت سنگ كي دي سرام سنگ تيري كي والذين دعا تسان لذا ذكروا بآية ترى بهم چكلا بيان كي شبيت آياتون برفضل لم يسروا عليها لم توجيكي كي دي ايتنا تا سمو عميانا كانو لانده لانده كانا پشاند لانده كانو لم توجيكي كي بلك پشاند حريدون كي لدون كي والذين دا تسان دي يعني لم يسروا عليها لم توجيكي كي دي ايتنا تا سمو كانو عميانا لانده كانو لانده لم توجيكي كي بلك اوريدون كي لدون كي متوجيكي كي لدون والذين دا تسان دي يقولون شوائي ربنا وربزمو عندنا راك منتا خوبك منتا من ازواجنا بیبیانی زمان و ذریاتنا اولاد زمان آغا بیبیانی اولاد پر رتا آئین چه اقوالی دستر کو زمان جا خدای دارا توبہ کے اگر تا دیدہ تا اعمال نو دکرو خدای مخ کے حیتنو چیر شوی دی اگر چا دیدہ اعمال پا بنیاد دانے مرتبی دا دیدان دیوی لیکن اللہ تعالی غبر مرتبی تا بوزی وجعلنا اگردن دا متقیان بطارا پیشاگان خدای دا متقیان قوم مشرام نکے دا متقیان اولاد مشرام نکے اولائی کا دا تسان چلی چلا مخ دا تینزل دا صفات چا بیان کھول یو زین الغرفتا دیب حاصل کی بالا خانی دیب با بندی ورکریشی ویما صبر روپا سبق صبر کولو دیب فدین دا اللہ تعالی وی رقو نفیہ پیش کولو شدیدہ تبی جنتوں کی تحییتا مبارکی یا سلام دا اللہ دا طرفنا یا سلام و سلام دا ملائکو دا طرفنا حال دینو کیا ہمیشہ بی دیب دی جنتوں کی حسنت مستقرہ بہترین دا زید آرام و مقام و زید دی رکی دو سی دلو قلوا يا پیغمبر علیہ السلام ما یعظو بكم پروا نہ کی یا سب پروا دو کس طرح اللہ تعالی ما دا معنی کی دے نہیں کہ فامیل کل جگڑا دا لولا دعا تم کہ چرتنے بندگی ستا کر اللہ تعالی چتا دا اللہ تعالی بندگی کولا یا تا سے اللہ تعالی بلے کو وقت چا کے دا مصیبتوں کو تکلیفوں کی فقد کل جب تم پر سجے نہ رکتا تو انکار کو دغه صفات نه انکار کو نو فتاو کو یقین لگا ما زردا چې شی به دغه عذاب تاسو پر ان قتل قال زمانہ ان قتل عذاب تکلیفوں